Denn alle Güten min hug hev dora, ich fangen seht so mein Vögli snora. Denn alle Güten han jeng so bös, han weit at Vöglen will aldri laus, han weit at Vöglen will aldri. Du batt meg som band I brende, og gjev du drog meg så fast til deg, at heile varig kom bært for meg. Ja, kunne eg trolla og kunne eg heksa, eg ville inn I den guten veksa, eg ville veksa meg I deg inn. Thank you. flinke svingen og hopp I hå. Og det smeikesol, og det leikesol, og det glimeli, og det stimeli, og det kvitter og bæsje glitter, og langt I krå. Og trapp og tralla og puff I skalle, den skal du ha. Og snipp og snute og kyss på trute, den kan du ta. Og det rull I ring, og det sull I sving, og det lett på tå, og det spredt på tå, og det heisam, og det hapsam. Klunk og skrar